نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بابتك كبا قورو بچوكوا بفقير بدولمندوا بمسلمان وبكافر وبي ومشغولين وهولي بوددين وبدوايد الرادكين دميويل متاردة باسي بكم ببشتواني خواي قورة بزاني خواي پروردگار چون باسي ام بابة من بودكات او بابتش كوتمن بمسلمان وبكافر بقورو بچوكو بفقيرو بدولمندو هولي بوددينو ما بستي قشت لايك مانا بريتي على الرزق، بريتي على رزق روزيك، بريتي على معيشتك كهمان بيت. چه هي لأيما بيانيان لمالي خوينتي تدرو جايابو دائرة كي بيت، يا بو معمل كيبي، يا بو دكان كيبيت، بو اوي كسابتك بكاتو، بو اوي رزق روزية چي دسكبت. هموي دروات، هموي اجدكات، هر همو لايك متفق لسر اويكا بيوست من برزق روزي هيا. هولي رزق روزي بدا و با پیویستی بزانه نخیر مسلمانو کافرو همو لایک کوکن یک دنگن لسر ام بابتا رزق او رزقی که خوای پروردگار لقرآن دا بوی باس کردون که چگ لناوکانی خوی رازقا، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، خوای پروردگار خوی رزاقا، خواهی گوره خوی رزق دادات او رزقی که لو کات داد چوار منگ بوید لس چی دای کد دا خواهی پروردگار رزقا که اینو سیوید دولمن دبی یا فقیر کمت دبی یا زور خواهی گوره نسیویدی لگل اوش دا زور پیو من دوین زور بدوای دارادکین. پروردگار من لآیت اک داده فرمه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، مروفو جنو كم دروس نكرد والا بو او نبي بن پرستن بتنها، ما اريد منهم من رزق من رزق روزم لو نابت، وما اريد ان يطعمون وناشم خواردن بدن بمن، چونك بتو صنمي مشرك كان خواردن يان بو تقديم ذكرى مشرکه کان ده چون خواردن یان دادن ابو بتکان یان خوای گور ده فرمی من پیوستیم برس قروزی خواردنی خلق نیه إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين خواي جورا خوي رزاقا بوشتك دروستي كردويت وشتك شي بودابين كردويت أويك توي بودروس كراوة عبادته أوشك بوتو دابين كراوة رزقه پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي هج نفسك نامرت هیچ کس نام رید تاوکو یک توز رزقی ما بی لسر روی زوی هر کات یک رزقی نما او کات دم رید کس لبرسان نام رید کواتا رزقه کت ضامنه اکیده خوای گور خوای کفالتی رزق دکات اگر بیر که تو ای مسلمان میروله چی بچوک خوای گور کفالتی رزقی بو کردو و رزقی دده او میروله اگر دن کجن مک ببابو خوی دیکات دو پارچه و نکا او دن کجن مبروی تو چک کبروی تو شین بی تو جاریش تر او دن میروله استفاده لی نکا خوای جوره هدایتی او میروله داو کبی کات دو پارچه بو اوی او دن کجن مشین نبی تو و برزق بو او بمنه تو اگر دن کجن مکی تربول ناو کن کیدا خوای جوره آوان دا هدايتي او ميرو ليدا وكدن كغن مكي بينه تو درو بو روج ليدا وشك بيتو بو جنبي لي خواي گور رزقي ميرو لدا دا رزقي ما سيده دا لنا وبحر رزقي بالنده دا لعاسمان رزقي همو جان لبريك ددا اي مسلمان خواي گور رزقي تو نادا وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها هیچ شتێک نیە لەسەر ڕووی زەوی هیچ جیان لەبەرێک إلا على الله رزقها إلا رزقەکەی لەسەر خوای پەروەردگارە ئەبو موسا ئەشعری ڕەزای خوای لێبێت خۆی و هەندێک لە ئەشعریەکان کاتێک کە هاتنە لای پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاة وسەلام رزق و ڕۆزیان کەم ببوو مەعیشەتیان پێنەما بوو وتیان ئەگەر یەکێکمان بنێرینە لای پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاة وسەلام بشكو پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم صدقه خیر یک من پیب کات نفری چیان نارد که ناردیان بولای پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیہ وسلم پیش اوی بگات لای پیغمبر علیه صلی اللہ علیہ وسلم جوی لیبو پیغمبری خواه او آیتی دخوین دوا وما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها هیچ جیان لبریگ نیا لزویده الا رزقه کی لسر خواه پروردگارا إلا رزقي لسر خواي پروردگارا كجويل آية تبو قرايوا فرموا يورن أي أشعر يكان مجدهي چي خوشم بو هنا ونوا وين زاني دبي صدقهي چي هنا بي خيري چي هنا بي رزقي چي هنا بي وتيان چيا وتي جوام لپیغمبر خواب و آية تي دخوين دوا هیچ بالندهيك و هیچ جان لبريك نية إلا رزقكي لسر خوايا آية ايما ايما مسلمان لهمو جان لبران کمتر و بین رخترین لای خوای گوره رزقی جیان لبریک بده رزقی ایمی مسلمان نده تو کرتان لسر خوای گوره بید لو قصانه ده بون خوای پرودگار رزقی بو نردن کواتا ای برای مسلمان خوای گوره کفالتی رزقی بو کردوید بلان دعواشتی چی لیه کردوید که عبادتا جابوی حجاجی کوری یوسفی ثقافی دیگود اگر اوشتی لیه من دعوا کراوا خوای گوره اوی بو زامن کرباین اوشتش که بو من زامن کراوا اویلی داوا کرباین یعنی عکس بو بایوا همو من یکم دبوین چکه ما بو عبادت دروس کراوین جوی نادینه رزق من بو دابین کراوا رادکین بدوای دا شو روش اوی که بو دابین کراوا بدوای دا رادکی بحلال و بحرام دا تیوی دستت کبه اوش که لید داوا کراوا احمالی دا کی و کم ترخمیلی دا کی که عبادت خوای پرودگارا بو ای دبینین زورك لمسلمانان سر راي كافركان چونك عقيده و بيرو باوريان سبارت بالرزق تواونيه و لجي خوينيه توشي چندها تاوان و گناه دبن يچك لوانا وانا زانيت كخواي گور خوي رازق و رزق للاين خوايا واد زاني رزق لاي مديره كيتي كلا دائره كيشبكات يا رزق لاي خاوني ايشكيتي يا رزق لاي مسؤول كيتي يا رزق لوظيفة كيدايا يا رزق لاي حكومتكيتي بوي همو مرايكو همو سرشوريك دكات همو ماستاوچيتيك دكات بس بو اويك معاشي لنبره بس بو اويك اشتيك معاشي بو زيادك شتك باري بداتي بو چونك اعتقادي وايا كرزقي او لاي مسؤولكيت كاوش خللي چي گوري لبيرو باورو عقيده دا خواي گور فرموي وفي السماء رزقكم وما توعدون رزقي اي ولا اسمان لا خواي پروردگارا لاي مسؤول ومدير هيچ كسگنيه لاي خواي گوريا بويا چونك او عقيده يمانيه تماشا دكين زور تاوانو بشرعي دكريت شيطانش وسوسه دروس كردو بو خلق وايل خلق كردو كاعتقاد يان وابه هر كسك كبيتو دست بدينه وبقرت او رزقي كم دبيت او معيشتي كم دبي او مجالي معيشتي نابت اگر چي بيت اگر بيتو ايمان دار بيت اگر بيتو دست بسنتي پیغمبري خواه بقر عليه الصلاة والسلام بلام آية او راسته آية أو بروبا ورا الراس أو عقيدة إنسان كدس بديني خوا وبقري رزق كي كم دبيت بيجومان أو الراس نية رزق بوه يك إنسان تا تقوى إخوا زيادة كإخوا يجور رزق حلال تروب أكتر بنسيب دكا إن شاء الله بوانية كإنسان وابزانه أجر دستي بديني خوا وقرت أو الرزق ناب لسر زويدا زور جربله وا گومان دبرت وا دکری له خلق اگر ریشت هبت عین نابی ممکن نی نابت اگر نویش بکی لو دایری جگاد نابت وا اگر روجو بگری بکلق نایا اگر محجبه بی پوشته بی او ورد ناگرن تعین دناکن ای مسلمان او شتانه بانه ترسینه او هرشانه با تاثیر تینکا خوای پروردگار رزقی حلالی لطاعت و عبادت و خوا پرستی دا بوداناوی اگر بیتو همو دائره ولات رفضت بکن نچی تنازو بکی لدینه که خواه نچی به شرعی بکی نچی سردانه وینی بوشته که خواه پی خوشنیا ومزان رزقی تو لبه شرعی دایا ومزان رزق و روزی تو لو دایا که تو لخواه دور کوی تو فلانه کس لخود رازی که اگر واب کی حل دا دیری به حل داده چی خواهی گوره تاقید دکاتوا لوانه بچیت دائره کو قبول دنکه بو چونکه ریش دارید بو چونکه حجابه بو چونکه نویش دکه لوانه تاقید دکه تو خواهی گوره جاریک دو جار سی جار تا چند تو صبر دگری آرام دگری ثبات دبیت که نجاحت تینا ولو امتحان در چوی خواهی گوره در گای رزقی خود بو دکه توا و نبی مسلمان لسر روی زوی رزقی لی حرام بو بیت تنها انسانی فاسق و فاجر رزقیان هبه نخیر خواهی گور رزقی همو کسی اگده داد دست بدینه که خواه و بگره خواهی گور رزقی حلال بید دبخشید بلام هنده کس ایمانی ضعیفه دینه که لاوازه لپیناوی تعینبونک لپیناوی دینارک گورترین تنازل لدینه که داده کات بدا خواه زور بدا خواه نیشانه لاوازی ایمان تا چه برکت اگ لو پاردائه که لسر حسابی دینه که دستت کوید برکتی تیدانیه كواتا اي مسلمان شيطان ندخلتيني رزقي خوابو همو كسيكا بو مسلمان و بو كافر دست بتقوى و بقر خواهي قور رزق و روزي ددا ببشتواني خواه هر وها يچيق لو هلاني كلا بابتي رزق دا مسلمانان تيكوتون وادا زانن كسيكا رزقي هبو او بهو الشانو بازو خويتي نخير خواهي قور رزقي كافري چيز ددا ماناي اوينيك رزقي دا لاي خواه خوشويز بيت وما ناي اوجنيه ككسك فقير بو خوا خوشي نويت وما ناي اوجنيه كفقير دولمنت ابو خوا عدل نبيت نخير خواي گور والله فضل بعضكم على بعض في الرزق خواي گور هندي چاني لسر هندي چان برز كردو تول رزق روزي ده بو چونك ده زانه اوايان كدولمنده خواي گور اگر فقير كلوانه يا خيبت اوش يان كفقير خوا دولمندي كلوانه خوي تدارانه گره خواي گور خوي هر دوك حالت بکار دین عبدی خوی تعقید کاته و بدولمندی و بفقیری بو اوی درچه تو لامتحان کی سرکوتو بید کوته ای برای مسلمان اعتقاد دوابت خوای پروردگار خوی رازقا و رزقی همو کسی چیج داد و رزقی خواش به بشرعید از ناکه و هر کسی چیج تا و کو رزقی لسر زوی ما به نامره والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مسلمانا دوشیوا هوکار و سبب هن بو بدستینانی رزق لنظری خلچی و لشرعیج دا لای زورینی خلق بو بدستینانی رزق بریتیه لویکا کابرا واد زانت اگر لمعامل که دا غش نکات دولمن نابد اگر لکرین و فروش نکی دا دروی تیدانک و سویندی بدرون اخوات پاری دزناکی و لبرسان دمرید اگر نچه سلفی عقار بریباو یا با تأمین حیات و کحرام وری نگرید واد زانه جیانی لخطر دای و لبرسان دمرید اگر بیتو سیاری چی کری یا فروشتی که عیبکان نشارید و فیل نکا واد زانه رزقی دزناکید هندیک کس واد زانن رزقیان لحرام دایا خوا برکتی نخست و تجیانی او جور کسانوا اول جیانی دنیا دا لجیانی چی تال داد جیان و کمردیشن بو جهنم و بئس المصیر خواب من پارزید ای اسباب شرعی کامانه اسباب شرعی دو جورن مادی و معنوی مادی که اوی خوای پروردگار امری پی کردوین که انسانی تنبل نبین فرمانی پی کردوین که سوال کر نبین و دست بو خلق پان نکینوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله أجر نويش توابو نويجي جمعة لجمعة نش دا إيش كردن خواي جور الرجاي بيداو هاني داوين كنويجي جمعة توابو بلاوبنا ولا زويدا وابتغوا من فضل الله داوي رزق خواي برواد قارب كانوا كسابتي شي حلال كان لدنيا دا إنسان دست با عملك أو بجري بو أو خواي برواد قارش بركتي بو ختيخات وتوكل لسر خوابت كوات أخواي قرد فرمي هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وابتغوا من فضله وكلوا من رزقه أخواي قرد الزوي بو جيربار كردون دي بقرين لسر زوي تجارت بكن زراعت بكن كسابته كانوا أخواي قرد رزقي خوي تندداته أخواي قرد ناوي إيما لمزقود داني شنو بلين خوار رزق دادا بل خوار رزقا بلام أمري شي بي كردون كبقرينو كسابتك بقرين دست بركة جلاي خواي پرودقارا هوکاری چی تر له هوکار کانی رزق بریتیلا تقوا خوای گوره انسان تا و کو زیاتر به تقوا به ول اخوا بترسیت خوای پروردگار زیاتر برکت د خاطر رزق کیوا د فرمی پروردگار و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حيث لا يحتسب هر کس یک تقوا خواب کات هر کس ال اخوا بترسیت فرمان کانی خوا جب جب کا او شتانی که خوالی قدغه کردون لیان دور که بیتوا او تقوایه یجعل له مخرجه خوای گوره درگای نجات بونی لیده کاتوا لهمو مشکلی و یرزقه من حیث لا يحتسب و رزق و روزی داده لشوینی واو بویده که هر بخیالشی دانه هاتوا خوا رزقی بوده نیره لشوینی واو که بخیالشی دانه هاتوا و یرزقه من حیث لا يحتسب که باتا او رزق خوا دینیرد رزق هی خوایا بچی دینیره بهوی تقوا و کتو تقوا خوای پروردگار بکیت و یرزقه من حيث لا يحتسب لا تشتر د خوای گرد فرمه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض اگر بیتو او خلقانا خلچی او گندشار ولاتانا ایمان ينهب او تقوا ينهب خوای گرد فرمه برکاتی برکتی اسمان و زیمان بود کرنه و بسر ماندا درشتن بهوی تقوا خوا برکتت بسر داد رجت سببی سیمی رزق پیدا کردن بریتیا لا استغفار داوای لی خوش بون کردن لا خوای گور خوا لگناهت ببوره خوای گور استغفر الله استغفر الله یعنی خوا داواد لی دکم لگناه کانم خوش بی بلام نگ بدم تنها بدلیش داوای ل خوای پروردگار که خوا لگناهت خوش بید اگر واد کرد خوا رزق داده چون نوح عليه السلام بقومك يخوي قلت فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا دفرمي بقومك يخوي موت خوم موت نوح عليه السلام وتم استغفروا ربكم داوالي خوشبون لخواي پروردگار تامكن اگر داوای لی خوشبونی لبکن و استغفر الله بکن او یرسل السماء علیکم مدرارا او باران تن بوده بارینه و یجعل لکم جنات و یمددکم باموال و بنین خواهی گوره مال تن داداته وبنين كرتان دداته ويجعل لكم جنات باغ باغاتان دداته ويجعل لكم أنهار ربار كانياو تندداته بس استغفر الله بكنو الأخوة بارنوا بوي حسني بصري رضا إخوالي بي رحمتي إخوالي بي سيتشوار كس هاتنا لاي كاتق لقل طلب كانبو إيشي جان هات شكواي أوي كير فرموي أي إمام باران من بونا باري وشكانيا ولات فرموي استغفروا ربكو داو اللي خوش من الأخوة بك إيشي اشتر هات فرموي مالم نيو فقيرم فرمی داوایی خوش بون لخواب که استغفار بکه سیم یانوتی من دالم نابد فرمی داوایی خوش بون لخواب که چهارم میان هادوتی باغ که موشک بود لاتینوان فرمی داوایی خوش بون لخواب که طلب کانی وتیان ای امام پیمان سیرت چهار پنج داوا کاری هموی بس کت داوایی خوش بون لخواب کن استغفار بکن فرمی لخوام و نمگوت و بزنن خواهی گردد فرمی چی فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا إخوة ده فرمي جابوه پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي من لزم الاستغفار هركسك بردوام به دائما خوبا استغفاره وبقري بردوام استغفر الله استغفر الله إخوة لما نخوش به أو إخوة پروردگار جعل الله له من كل هم فرجا لهمو هم غمك ومشكليك خواي قوله دروي خيرت بودكاته وخمو مراقد ناهل ورزق روزي شددات بويلا سببه چي تري رزق دا دعا كردنو لخوا پارانوا پیغمبر اخوا عليه الصلاة والسلام روجي جان چو مزقوت سيري ابو امامي كر لمزقوت دانشت وككاتي نواجنية با بالشكاوي وبفقيري وبملولي وغمباري فرمو اي ابو امامة چي تو هنا مزقوت لو كاته دا فرمو اي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام زوري قرزكانم وزوري خفتو خمكانم او دوشتواي لك كردوم خمو خفتم زورة مشاكلم زورة وهروها قرزيشم زورة فرمو اي ابو امامة دعاك تفيركم اگر خوين دت چن كلميكن اگر بيان لي بياني و ايواران خواي قورة همو قرزكانت بداتو همو خمكانشت براوينيتو فرمو بلا اي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرمو كبيانيت كردوا يا ايوارت كردوا بلا اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن خوا من بنابت ودقرم لا خم خفت لا سر بردو لا سر داهاتو وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من المأثم والمغرم مغرم بنابت ودقرم لا قرز داري أبو أمامة فرمي والله أو كلمات أنا مقتن خواي بروردقار غمي لا بردمو قرز كان شيدامو بفضل كرمي خوي كواتا يشيق لأسباب رزق بيدابون دعا كردنا لخوا بارانا ويا چونك خواي قورتنها خوي رازقة داواي رزق لكزمك اي عبدي مسلمان اعتقاد دوانا بي رزقي تولاي كستنها لا اخوانا بي بوي لخواي پرودگار بارا وخوا رزقت بدا يشيق لهو كاركاني رزق روزي بريتيه لصيلة الرحم صيلة الرحم قياندن چه خزمتا چه كسوكارتا سردانيان بكا قصي خوشيان لقلبكا اگر توانات هي يارمتيان بدا لخوشي وناخوشي هاوكاريان بكا صيلي رحم لقل خزمو كسوكار سببي چي هوكاري چي گرنگو رسره چي بو رزق روسي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره ويطال له ويطال له في عمره فليصل رحمه هر كسيك بي خوشه خوا رزق روسي بو زيادكا خواهی گوره تمنی دریش که او برکت بخواهد تمنی و او با صیله رحمی بگیند صیله رحم رزق روزی زیاد دکا و هر وها تمنی شد دریش و برکت دکا با ازنی خواهی پروردگار با پرسیار لخو ممکن چه هیل ایم آگای لصیله رحم بید چه هیل ایم سردانی کسوکار و خزمکانی دکاد وای لهات و انسان آگای لدائکو لباوکو لبراو کسوکاری خوشی نماوا لبر را کردن بدوای دنیا دا چه جای خزمکانی تر؟ لكاتي چي داك صيله رحم هو كاري چي سرچيه بو او اخوارس قشي حلال ببخشه يچي اشتر لسبب رزق برزكانم بريتيا لا مال بخشين پیغمبر اخوا عليه الصلاه والسلام فرموي خواي گور فرموي يا ابن ادم انفق انفق عليك اي بني ادم تو ببخشه من اجد بخشم بسردا وهمو بيانيه چي خواي پروردگار دو ملائكه داد بزيني چاند فرمي اللهم اعطي منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعطي ممسكا تلفا هیچی شان دعا دکت دل خوا او کسی کل پناهی تو دا مال دبخشه خوا بوی تعویز که او بزیاتر اوی تریشان دل خوا اوی دستی خوی دگریت او بخیل او مال نبخشه خوا مال که ایله تلف که او برکتی تدانه یالی کوتا مال بخشین تا و کو تو ببخشی خوا پروردگار زیاتر بسرد داد رجه و بود دبخشی او بسرد دا برکتی تدخا اوش بریتیه له هوکاری چتری رزقش تو کل سر خوا انسان اعتقاد بيرو باوري توابك خوارز قيددا في عمر صلى الله عليه وعلى اله وسلم دفرمين لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا اگر توكلت انس الخواه به توكلي چي تواو خواي گور چون رزق روزي بالنده ددا او رزق روزي ايو ددا كواتا اي او كسي بدس فقيريه ودناليني اي او كسي بدس نبونيه ودناليني او بريتين لدرگايا كاني رزق خواهی جور او پیغمبر کی علیه الصلاه و السلام وعده اند او وعده آوانش جیب جی و دوانا که به او هوکارانه بگیرد از خواهی جور رزقی که حلال داده رزقی که پاک داده بو اوی لودا بکاری بینی که خواه ده به عبادتی خواهی پروردگاری پیاب کی نگ رزقی خواه بو معصیتی خواه بکار بینی سیر براستی خواه رزقت بده او تو بطاعتی خواب کی خواه رزقت بده او تو یه چیش ترب پرستی مالکت لپناویش اشتر دا صرف بکی خواب من پارزی و پناه من دا کواتا برا مسلمان کانم بگرین ولای خواب با توبه کردن با استغفار و داوائل خوشبون کردن با لخواه ترسان با پشت بستن با خواه گورو توکل لسر خواه با داوائل کردن لسر خواه لخواه خواهی گور رزقی که حلال من پی ببخشه خواهی پروردگار رزق من بده رزقی که حلال خواهی پروردگار فقیرکان من لفقیرین نجات بده خواهی پناه به تو دگرین و مسلمانانش به تو پناه دگرین لفقیری خواهی پروردگار رزقی حلال من بده ته خواهی رزق که تو لطاعتی تو دا بکار بینین خواهی شفاین خوش من بنیری خواهی پروردگار هدایتی او کسان بده که گمران خواهی پروردگار هدایتی همو لایک من بده و اخیر من خیر که و بهشت من بنصیب که والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وقیم